каналі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазітыў. Безумоўная падзея апошняга часу – праект «Васька жывы». Трайны музычны альбом, а да яго канцэрт-прэзентацыі былі прысвечаныя Васілію Шугалею, герою музычнага андэрграўнду 90-х. Шугалей трагічна памёр некалькі гадоў таму, але паспеў сур'ёзна паўплываць на стыль вядучых айчынных музыкаў, таму і трыб'ют атрымаўся выразным і энергічным. А тебе узнал я во вчерашнем странном сне, все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, с неба видно, где меня искать. Побольш з архівнымі запісамі самога Шугалея у альбоме гучаць перапевы ягоных гітоў у выкананні «Крамбамбулі», «Серебряной свадьбы» і іншых фронтменаў альтэрнатыўнай сцэны. Але сапраўдным прарывам падаецца невыдадзены матэрыял Шугалея, перазапісаны з вакалам Дмітра Войцюшкевіча. Я стаяў на берегу и думал, что так больше жить не смогу. Я думал, как будет лучше, смотря глазами на волшебный закат. Я чувствовал твой милый и чарующий взгляд. И на воде, Вася Жугалей – нязлесненная перспектыва айчыннага шоу-бізу. Ягоны абсалютна адвязны талент разгортываўся адначасова ва ўсіх магчымых і немагчымых накірунках і да канца не паспеў дарабіць амаль нічога. Магчыма таму, ён застаецца надзвычай актуальным. Магчыма таму, сёння яго любіць амаль усе – сантыментальна і некарысліва. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіла чарговая галівудская жагаўка. Фільм мае дзіўнаватую назву «Чалавек-воўк» і шчыра натхняецца адразу ўсімі шэдэўрамі старога кіно для падлеткаў. А выканаць вядучыя ролі пагадзіліся Бенісіо дэль Торо і Энтоні Хопкінс. Фактычна, фільм ёсць рэмейкам аднайменнай стужкі 40-х гадоў. Але нават калі гэтага не ведаць, старасвецкасць экранных падзеяў літаральна кідаецца ў вочы. Гісторыя пра праклён шахетнага роду пачынаецца як гатычны раман, каб хутка ператварыцца ў танны цырк, дзе смех выклікае звярыная сур'ёзнасць аўтара. Run free. Kill or be killed. «Чалавек-воўк» выглядае няўдалай падробкай пад пазаўчорашні стыль кінаіндустрыі. Ён зроблены даволі тэхнічна, але бюджэт і дызайн – гэта яшчэ не ўсё. Нецікавы сюжэт, аднамерныя героі, марудны монтаж, карацей, кіношны секонд-хэнд. Мроі п'яных ваўкалакаў. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 100 гадоў таму сышоў з жыцця непаўтаральны пісьменнік О. Генры. Кароль апавяданняў, імператар хэпі-эндаў, ён усё жыццё шчодра дарыў сваім героям тое, чаго не меў сам. Ціхае шчасце і светлае заўтра. We heard a chick just the other day, cooling out her boyfriend in every way. She kept on quonking, full of complaints, like she expected folks to be sane. За савецкімі часамі ўсё было жорстка падзелена. Дзеткі чыталі Гайдара, камсамольцы Фадзеева, дарослыя Шолахова. Прасунутыя інтэлектуалы каштавалі Хемінгуэя. І толькі О. Генры, гумарыст з краіны «Жоўтага д'ябла», падабаўся ўсім. Ён не змагаўся з капіталізмам, ён проста любіў чалавечую недасканаласць і кожнаму даваў шанец, нават злодзею і махляру. When I saw you this morning, baby, tell me why did you walk away? When I saw you this morning, baby, tell me why did you walk away? Can't believe that you don't want me. I thought our love was here to stay. Галоўныя здабыткі ў Генры – ягоны смех пра слёзы, амаль чаплінаўскі мікс эксцэнтрыкі і лірызму, бездакорны літаратурны стыль. Гэты вялікі суцяшальнік зразумеў чалавечую камеду не горш за сваіх сур'ёзных сучаснікаў і відавочна іх перамог, бо застаўся з намі назаўсёды.